گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 579 با همکاری هنرمندان هایده، همایون خرم، مجید نجاهی، منصور نریمان و ناصر افتتاح. آهنگ ترانه از همایون خرم، شعر ترانه از معینی کرمانشاهی، غزل متن برنامه از نادر نادرپور، گوینده فخری نیکزاد. Oh, چه شد که ماه مراد از کرانه ای نرسید؟ شبی رسید و حریف شبانه ای نرسید. از آن که نام خوشش نقش لوح گردون بود، به دست خاک نشینان نشانه ای نرسید. چگونه ریخت شفق خون روشنایی را، که پای صبح به هیچ آستانه ای نرسید. چنان ز پنجه بیداد شور نغمه گریخت، چنان ز پنجه بیداد شور نغمه گریخت، که بانگ چنگ به داد ترانه ای نرسید. Thank you. Thank you. قبار قصه براینه ها فرود آمد، ولی نسیم نشاط از کرانه ای نرسید. به اشک پنجره دمسردی خزان خندید، لهیب آه گل از گرم خانه ای نرسید. مگر بهار جوان را سلامت از کف رفت، که پیر گشت و به وصل جوانه ای نرسید. زمین سخاوت خورشید را به سخره گرفت، که آب صافی نورش به دانه ای نرسید. چنان پرنده مهر از خدنگ کینه گریخت، که هر که رفت به هیچ آشیانه ای نرسید. مرا به پاس وفا پایمال دشمن کرد، مرا به پاس وفا پایمال دشمن کرد. به دست دوست به از این بهانه ای نرسید. سری نمان رازاده دیدن دیدن آهی.